Հարինակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 5-ն է, օրը 2:07-ի։ Մեր հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը սիրով ողջունում է ձեզ մաղթում ամենայն բարիք, բարձր տրամադրություն։ Առջևում աշխատանքային հերթական շաբաթն է եւ եթերային մեր հանդիպումները ինչպես միշտ կլինեն հետաքրքիր։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Քաշաթաղի շրջանի Արիավան վերանվանված գյուղում սեպտեմբերի 3-ին 16 ընտանիք բնակարանամոտ նշեցին։ Միջոցառմանը ներկա էր մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Յուլիա Վանյանի օրվա զրուցակիցն է Արկադի Արզումանյանը, ով երկար տարիներ աշխատել է Հադրութի շրջանի Տող գյուղում որպես ֆիզիկա և մաթեմատիկայի ուսուցիչ։ Խճանկարեջը հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա հերաժամը կամփոփային կորացույցով։ Իրադուկ աշխարհակրական թիրքով Արիավանը ռազմավարական մեծ նշանակություն ունի։ Ան կգանքնի արևելքեն արևմուտք, Արցախը Հայաստանին գաբով, հյուսիսեն հարավ Կարվաճարը Գովսականին գաբով, Խաչմերուկին վրա։ Ան Արցախի տարբասն է։ Արիավանի ուշրջագայքի զարգացումը հավաստիքն է ամուր հիմերու վրա կառուցված խաղաղության գործընթացին։ Արին պիտի շարունակե աճակցելու նման ծրագիրներու, որոնք կհամընկնին իր ընդհանուր նպատակներուն և առաքելության հետ, որոնց մեկը նշեմ կարևորագույնները. մասնավոր ներդրումներ ապահովելով սադարել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի Ունոր Շահումյանի շրջաններու տնտեսական վերելքին, գայուն զարգացման ու վերապրագեցման խիստ կարևոր աշխատանքին։ Պեն հիմք տնել ու կաչալերել մասնավոր ներդրումներու ուղղորդումը պետական արդյունաբերական ու զարգացման ծրագիրներու ապահովելով փոխադարձ վստահելիության, արհեստավարժ գործառնության և տապանցիկ հաշվետվության առողջ միջավայրը։ Հազար 1994 թվականից ընտանիքով տեղափոխվել ենք Նոր Հայճան քաղաքից, որովհետև 90-91 թվականից ամուսինս, տեքերս մասնակցել են պատերազմին, իրանք վիավորվել են, որպես այս հողերը մենք ձերքից չասնի թշնամուն, ընտանիքով եկել վերաբնակվել ենք։ Մենք տեղափոխվել ենք 5 հոգով, ամուսինս, 3 երեխաներս, նորածին երեխաս գրկից 40 օր դուրս չեկածած տեղափոխվել ենք այստեղ։ Մենք ենք քարը քարին դրել, տուն կառուցել, պետությունն է որոշ մասով օգնել շրջվարշակազմը, ղեկավարությունը, ղեկավարի ծրագիրը, գումար ներդրում արեցին մեր բարերարները, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին։ Հարմարավետ բնակարանը կառուցեցին, ամենակարևորը, որ հիմա բնակարանում ջուր ունենք, քանի որ մեր ջուր չենք ունեցել, 22 տարի ջուր ենք բերել գետից, աղբյուրից, հեռու է խմելու ջուրը, իսկ հիմա փառք Աստծո, ծորակը բացում ենք տան մեջ, որ ամեն հարմարությունը կա։ Չոր դասան եմ եղել այդ ժամանակ, ես էլ ամուսինս էլ տեղափոխվել ենք նույն թվականին, առաջի աշակերտներն ենք եղել, ավարտել ենք դպրոց, ամուսինս զորակոչվել է բանակ, վերադարձել է, կազմել ենք մեր գեղեցիկ ընտանիքը, ունենք 5 հրաշալի մանուկներ։ Ա այսինքն փոքր վարկ է դրամատրել գյուղացիին մատչելի ու ընդունելի պայմաններով։ Անցնող դարիներուն ընթացքին Արի Ներտրաձե շուրջ 3.5 միլիոն դոլար գյուղատնտեսության զույգ մարզերու մեջ անասնապահություն և փոխամշակում։ Ավելի քան 1000 ընտանիք օգտված են դրամատրված վարկերեն, ինչ որ նվաստած է ոչ միայն իրենց գենսամագարտակի բարձրացման, այլև շրջանի բնակչության աճին։ Արին 180 բաժնետերերը 90% վերանորոգած են իրենց ներդրումները առանց առարկության կամ նշանակելի խոչընդոտներու։ Հավատալով մեր աշխատանքի կարևորության և տեսնելով արդյունքը իրենց ներդրումներուն, կռնամ իրենց անունով հաստատել, որ Արին վճռականորեն գարչած կմնա այս գործի ուրջացման և դարածման։ Մեկ կողմը ավելցնելով ներդրումներու քանակը և տարածքը, մյուս կողմեն հասնելով մեր Արցախի ժողովրդի ձով գարիքներուն ու միշտ գործակցելով պետության հետ, մենք կհավակնենք ապակային դառնալ տնտեսական այնպիսի ուժ, որ անպայմանորեն պիտի նպաստե Արցախի անկախության ամրապնդման ու պետականության զորացման։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Let's go. Մարտիկն եթերում այսօր սեպտեմբերի 5-ն օրը 2-7-ի շարունակում են գորվա մեր թողարկումը։ Յուլիա Վանյանի օրվա զրուցակիցն է Արկադի Արզումանյանը, ով երկար տարիներ աշխատել է Հադրութի շրջանի Տող գյուղում որպես ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի ուսուցիչ։ Մեր երկրի անկախության հռչակման օրը, ինչ խոսք համազգային տոն է, որի կարևորության ու նշանակության ընկալումը կարծես օր-օրի ավելի է իմաստավորվում, բայց եւ այնպես ես նկատել եմ, որ ավակ սերունդ անկախության տոնի խորուրդը ավելի հուզմունքով է ընկալում։ Գուցե պատճառն այն է, որ այն, ինչ մենք պարզապես ժառանգել ենք մեր ծնողներից, նրանք իրենց կյանքի գնով են առարել։ Անկախության սերունդն իր մաշկի վրա երբեք չի զգացել օտարի լուծը։ Օրվա իմ զրուցակից Արկադի Արզումանյանը երկար տարիներ աշխատել է Հադրութի շրջանի Տող գյուղում որպես ֆիզիկայի ու մաթեմատիկայի ուսուցիչ։ Երբ եկել է փորձառու մանկավարժին գնահատելու եւ արած նարժեվորելու ժամանակը, ադրբեջանցի տնորենը խոչընդոտել է։ Վաստակավորի կոչման փոխարեն կրթության գերազանցի կեն շնորհել։ Ավակ սերնդի մոտ այսպիսի պատմություններ, որքան ուզեք։ Անկախության սերնդի համար այդ պատմությունների խորթ ու անհասկանալի լինելն էլ ավելի է արժեվորում մեր ունեցածը։ 25 տարի սանից առաջ մենք ազատության և անկախություն ենք ձեր բերել։ Դա մեր ժողովրդի ցանկությունն է եղել և իրագործվել է։ Ժողովուրդ, որ միշտ պայքարի մեջ է եղել, միշտ հաղթանակի մեջ է եղել, ժողովուրդ, որ տվել է հանճարներ, ժողովուրդ, որ իրեն կուլտուրայով և իրեն գիտությամբ ճանաչված է ամբողջ աշխարհով մեկ և այն կոչվոր ցեղը, որ կոչվում է Ազերներ, Կասպիստովի մոտ ապրողներ, կոչվոր ցեղը, ուզում են, որպեսզի մեր հայրենիքը հափշտակե և մեզ նորից գցեն ինչ-որ տրտմունքներ։ Մենք հերոս ժողովուրդ եղել ենք, կպայքարենք և կհաղթենք։ Նոր սերնդի մոտ որը որ անկախության սերունդն է, դուք ուզում եք այդ պետականություն ունենալու առավելությունը նրանց մոտ իրենց ոգու մեջ տարբերություն ուզում եք ձեր սերնդի հետ համեմատելու։ Այդ դուք եղել եք պայքարող և ստեղծող սերունդը, իսկ ելի երիտասարդները հիմա ուրիշ անելիքներ ունեն։ Նոր սերունդը, այսպես ասած, զարգացման, քանի որ պրոցես գոյություն ունի բոլոր ուղղություններով, իրենք ձգտում են, որպեսզի այդ զարգացման ճանապարհով էլ քայլեն, և չի հերիքում այն, ինչ որ իրենք են ցանկանում, կարծես թե, բայց երևի ժամանակի հետ կապված է, երբ նրանք այդ սերունդը, որ մեզ տանում է դեպի հաղթանակ, հասկանալի է, երիտասարդությունը ամեն ինչ է, ինչ է նշանակում երիտասարդություն, երիտասարդություն դա դպրոց, մանկապարտեզ և ընդհանրապես շեին գյուղացիներ, շեին գյուղ, քաղաք և ամեն ինչ և հաղթանակ։ Իսկ հաղթանակը անպայման կլինի, կլինի վերջնական ու հարատև, պարզապես մենք մեր հայրենիքում ապրելու ուրիշ ելք չունենք։ Սյուժեն պատրաստել է Յուլիա Վանյանը։ Սրտիս մեջ առաջ վապես չես մտնի, ոչ ընկեր ինձ դարձար, ոչ թշնամի, առաջին սերն ես դու իմ շատ սպասված, էլ հարցեր ես չունեմ, գնում եմ բայց, քո վերջին սերն եմ լինելու անդա, Երանի այս սրտին, որ սիրոց մաքուր է, Երանի այս սրտին, որ իմ մեջ մի հուր է, Երանի ես մի օր սովորեմ ապրել քեզ ներելով, Երանի, Երանի Thank you. Եթերում տեղական ժամանակով 15:48 րոպե, մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթի ցուրփաթ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Ինչպես միշտ Խճանեկարեջը հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Ամեն առիթով ու առանց առիթի դեղ ընդունելն առողջությանը չի նպաստում։ Բոլորից էլ վաղուց գիտեմ, որ շատ դեղեր մի օրգան բուժում, իսկ մեկ ուրիշին վնասում են։ Այլ բան են բնական դեղամիջոցները, որոնք ոչ մի հակացում չունեն եւ միշտ ձեռքի տակ են, պետք է միայն սառնարանի դուռը բացել։ Բանանը առողջության եւ երջանկության համար։ Բանանը ոչ միայն երջանկության հորմոնի աղբյուր է, այլ նաեւ առողջության լավ օգնական։ Եթե զգում եք, որ ուշաթափվելու շեմին եք, որը ցածր ճնշման ախտանիշներից մեկն է, առանց շտապելու դանդաղ 1-2 բանան կերեք։ Էներգիան եւ աշխուժությունը կվերադառնան։ Բանանի կեղևը կօգնի գլխացավի դեպքում։ Այն դրեք քունքերին եւ ծոծրակին, ներսի կողմով, շարֆով կապեք, ցավն անպայման կթեթևանա։ Մանուշակագույն սող, բազմաթիվ ցավերի սպեղանի։ Բոլորին հայտնի է, որ սողն արդյունավետ պայքարում է մանրեների դեմ, եւ կանաչ դեղատունն անհնար է պատկերացնել առանց նրան, մանավանդ համաճարակների ժամանակ։ Ծանոթանանք սողի օգտակար հատկություններին։ Եթե չեք կարողանում քնել կամ գլխացավ ունեք, սողը 2 կես արեք եւ դրեք քունքերին 3-ից 5 րոպե պահեք։ Այս միջոցը եւ գլխացավը կհանգեստացնի եւ անկնությունը կվերացնի։ Thank you. ես եմ լուր, դու ես լուր, ու մատքեր են լուր, ծերը տուր, սիրտը տուր, ուրախնա բուջուր, անցրև կա, պատիլ կա, կես չի մորնա, կարծիք հաղորդաշարի օրվա սեպտեմբերի 5-ի թողարկումը ավարտեն կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Տոմազո Կապանելան իտալացի փիլիսոփա, Քրիստոֆ Ֆիլանդը գերմանացի գրող, Յոհան Բախը կլասիցիզմի դարաշրջանի կոմպոզիտոր, Ռոբերտ Ֆերգյուսոնը շոտլանդացի բանաստեղծ, Ջակոմո Մեյբերը գերմանացի կոմպոզիտոր, Ալեքսեյ Տոլստոյը Կոմս ռուս բանաստեղծ գրող դրամատուրգ, Սերգեյ Բոտկինը ռուս բժիշկ, թերապևտ եւ հասարակական գործիչ, Դերիլ Ֆրանսիս Զանոկը ամերիկացի կինոպրոդյուսեր, Սուրեն Քոչարյանը խորթահայ էստրադային դերասան ասմունքող։ Հայ Ֆանատը ներկայացնում է Հաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։